sen hasta mısın? Medine'ye gidecek son posta mısın? Söyle peygambere bizi çağırsın. Turna gördüm uçar havada, bizi bekleyen var Kabe yolunda. Gül kokulu ol Ravza'ya, benden de selam sunun turnalar. Peygamber'e selam sunun turnalar. Dolaşın Kabe'nin sağından geçin, Arafat dağının üstünden uçun. Zemzem kuyusundan eğilin için, orayı da ziyaret edin turnalar. Kabe'ye selam sunun turnalar, Efendime selam sunun turnalar. Doğrudan Kabe'ye uçun turnalar. Thank you.